hands on deck. We've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave. Come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. Salty Dog, dat is geen snack, maar een bijnaam voor een oude zeeman. Procol Harum zong erover in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een nieuwe inwoner op het Rotterdams platteland. De column van Joost Kiewiet. En tips voor studenten en starters met keuzestress. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young hearts are foolish. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. She bathes herself in sweet perfume. She helps herself. She's a fluster thing. Oh, my, my, my, my, my, my, my. She's my baby. She's my baby. Thing.

Om het maar oneerbiedig te zeggen, die blonde van ABBA, Agnetha Velskog en The One Who Loves You Now. En daarvoor een oudje uit Frankrijk van Yves Montand. L'addition, hoorde je. Zometeen de column van Joost Kiewiet, maar eerst Sting en Seven Days. Was dat. Ons volgende onderwerp. Joost Kiewiet is voorzitter van Water Natuurlijk Hollandse Delta, een Hoeksewaard Zoemt. Hij liet laatst in de krant optekenen dat hij zich vaak roepende in de woestijn voelt wanneer het gaat om milieu en natuur. Tijd voor een nieuwe gesproken column, dit keer over klimaatvluchtelingen. Klimaatvluchtelingen. Een fenomeen waar ik zo'n 30 jaar geleden voor het eerst over las. En wat voor mij toen een eye-opener was. Ik wist toen al wel dat je op bepaalde plekken op de wereld beter niet kon wonen als de klimaatverandering zou doorzetten. Gematigde streken zouden relatief veilig zijn, dacht ik. Dat was een misvatting. Die veilige plekken gaan mensen aantrekken. Klimaatvluchtelingen dus. Mensen die op drift zijn omdat de streek waar ze geboren en getogen zijn onleefbaar is geworden. Zo zijn er steeds meer plekken op onze planeet waar de thermometer regelmatig de 50 graden aantekt. Er groeit niks meer, woestijnen breiden uit, oogsten mislukken, het vee sterft, eten en drinken is er niet meer. Mensen zien hun kinderen wegteren en zij die het nog kunnen opbrengen trekken weg. Het is de keuze tussen een langzame maar zekere dood of de kleine kans een plek te vinden waar je wel kan leven. Door wanhoop gedreven zijn deze mensen bereid elk risico te nemen. Op de levensgevaarlijke tocht sneuvelen ook veel vluchtelingen. Bijvoorbeeld omdat het gammele bootje waarmee ze een zee proberen over te steken het begeeft. Ze vallen ten prooi aan criminele organisaties die een verdienmodel zien in deze ellende. Jonge kinderen verdwijnen. Zij kunnen in de prostitutie nog van dienst zijn voor het rijke Westen. Klimaatvluchtelingen. Ze komen ook in ons land aan. Bij ons vallen ze onder de categorie economische vluchtelingen. Gelukzoekers die uit zijn op onze welvaart. Onze banen inpikken. Een soort criminelen dus. Ze hebben geen schijn van kans om hier te mogen blijven. Doodgaan van honger en dorst is geen reden voor een verblijfsvergunning. We moeten ze dus zo snel mogelijk lozen om de echte asielzoekers te kunnen helpen. Afwijzen en uitzetten. Probleem opgelost. Wie dat denkt, is volgens mij niet goed bij zijn hoofd. Mensen die de dood in de ogen van hun kinderen zien naderen, zijn zo wanhopig dat ze elk risico voor lief nemen. Zij zullen een plekje op het leefbare deel van de aarde opeisen, ten koste van alles. Uitzettingen, grensbewakingen, hekken en muren bouwen, het gaat allemaal niet helpen. Klimaatvluchtelingen zullen steeds indringender en in steeds grotere getalen bij ons aankloppen. En tot het uiterste gaan om een leefbare plek te veroveren, letterlijk tot de dood erop volgt. Tegenhouden of verminderen is een illusie. Een regering die dat in het vooruitzicht stelt, doet volgens mij aan volksverlakkerij. Het gaat om enorme aantallen. Een klein stukje in de krant meldde recent dat in het oosten van Afrika 20 miljoen kinderen te maken hebben met honger, dorst en ziektes door extreme droogte. Volgens een rapport van de Wereldbank zullen stromen vluchtelingen, klimaatvluchtelingen, de komende jaren pas echt op gang komen. Ze verwachten dat in 2050 216 miljoen mensen op drift zullen zijn als gevolg van klimaatverandering. Sommige schattingen gaan uit van 50 miljoen nu en 300 miljoen in 2050. Het gaat om een immense stroom van wanhopige mensen die zich door niets en niemand zullen laten tegenhouden. De schattingen van de aantallen lopen sterk uiteen, omdat er geen internationale definitie is. Eigenlijk weten we nog helemaal niet wat we onder een klimaatvluchteling moeten verstaan. Tal van organisaties dringen al langere tijd aan op internationale afspraken en beleid hierover. Tot nu toe tevergeefs. Op klimaatconferenties gaat het vooral over hoe we deze mensen het best kunnen weren. Daar is de inzet op gericht. Commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, deed ook een duit in het zakje. Tijdens een congres in het Vredespaleis zei hij dat er zonder klimaatveiligheid geen sprake kan zijn van stabiliteit.

loving arms are there to meet me, while her tender lips are always there to greet me. It's the way I start my day. Oh, but it's too bad, so sad, it doesn't end that way. One woman's making my home, yes she is now. While the other woman, she's making me to do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong. Arms are there to meet me, while her tender lips are always there to greet me. It's the way I start my day. Oh, but it's too bad, so sad, it doesn't end that way. ...1971 was het jaar voor One Woman, een hit voor Bob Andy. Ons volgende onderwerp. Op de middelbare school wordt je al gevraagd te kiezen tussen studentenpaden... ...en tijdens je vervolgopleiding worden deze keuzes alleen maar belangrijker... ...en gaan ze steeds meer je profiel bepalen. Keuzestress ligt op de loer. Tira Cox. Hoe ga je om met die stress? Of misschien is die wel te vermijden? Lita Doskeviciu weet vanuit haar vakgebied wel wat tips. Lita, fijn dat je er bent. Hallo. Wat is jouw vakgebied dan precies? Ik ben leerkracht van groep 7 en ook leerkracht hoogbegaafde. En in groep 7 bij ons op school doen we aan het voorlopig advies. Dus in die zin heb ik er zeg maar bijna jaarlijks mee te maken. En nou kan ik me herinneren uit mijn vroegste jeugd, en ik denk dat dat voor iedereen geldt, kiezen is eigenlijk altijd een feest. En hoe komt het nou dat kiezen op die leeftijd zo'n serieuze aangelegenheid is en dat veel kinderen daar stress van ondervinden? Het kiezen op zich is natuurlijk niet alleen maar kiezen, want de kinderen weten al vrij snel in groep 7 van ik heb een bepaalde richting die de juf of meester mij waarschijnlijk zal adviseren. En die richting is ook niet altijd hetgeen wat zij hopen. Want er zit toch vanuit de maatschappij, vanuit henzelf en vanuit ouders vaak een net iets hogere verwachting. Dus ze hebben al sowieso vaak stress. Welke school is nou de geschikte voor mij qua niveau? En dan heb je daarnaast, en onderschat dat ook zeker niet, welke school gaan mijn vrienden en vriendinnen naartoe? Welke school is redelijk aan te fietsen? Welke school heeft naar jouw gevoel de leukste bijvakken? En dan bedoel ik, zijn er specialisaties met tekenen, drama, gymnastiek, dat soort dingen. Dus er komt op hele jonge leeftijd, en vaak veel jonger dan in andere Europese landen, heel veel al bij kijken waar ze ineens rekening mee moeten houden. We willen allemaal het beste voor ons kind. En bij dat beste kan het ook zo zijn dat het beste is beginnen met een stapje lager. En via een omweggetje kom je er dan toch wel als je een bepaalde studierichting op wilt die richting HBO of universiteit gaat. Ik vroeg me wel af, welke praktische tips heb je nou voor die ouders en die kinderen samen om dat traject te doorlopen nadat ze van hun meester of juffrouw wel iets hebben gehoord van dat of dat zou geschikt voor jou zijn. Nou begint dat echt te kiezen. Heb je daar tips voor? Ja, nou wat betreft de ouders zou ik zonder meer zeggen, probeer heel luchtig en relativerend met zo'n keuze om te gaan. Is het niet wat je hoopte of wat je kind hoopte? Vaak ontwikkelt het zich toch nog wel in een bepaalde richting, maar laat gewoon zien dat je er blij mee bent, dat je gelukkig met de keuze bent. Kijk naar meerdere scholen, dat adviseer ik de kinderen ook altijd. elke school probeert zich op een leuke manier te profileren. En tuurlijk, die scheikundelessen zijn fantastisch. Maar kijk ook waar je als kind je echt lekker thuis voelt. Kijk hoe de route is. Dat is niet onbelangrijk. Dat is ook vaak voor kinderen met de fiets nog een heel ding van, ja, dan moet ik 25 minuten langs hele drukke wegen. Zit je kind daar tegenop? Kijk eens wat verder. Er zijn tegenwoordig zoveel keuzes dat je altijd wel iets van je gading vindt. En het stopt natuurlijk niet bij alleen maar dat advies. Je hebt een brugklas of soms zelfs 2 jaar brugklas. Als het erin zit, komt het eruit en zit het er op dit moment niet in. Het is geen eindstation. Nou kan ik me voorstellen, je gaat naar zo'n school toe, naar zo'n open dag. Is het dan belangrijk dat je je daar op de een of andere manier op voorbereidt? Bijvoorbeeld dat je een lijstje maakt, waar ga ik op letten? Of dat je een lijstje maakt, zo en zo zit het in elkaar? Of zeg jij, laat het maar over je heen komen? Ik denk een combinatie van beide. Er zullen best wel wat dingen zijn die voor jou specifiek belangrijk zijn. Wat ik daarnet zei, er zijn kinderen die heel graag extra sport op het rooster willen hebben. Ja, dan is dat verstandig om daarnaar te vragen. Maar laat ook veel over je heen komen. Misschien komt er wel iets onverwachts waarvan je zegt, oh, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Dus neem de tijd ervoor en vooral als ouder, blijf het ook relativeren. Stel voor, nou, je komt er echt niet uit met die stress. Jouw advies is te harte genomen. Kan je dan bij iemand terecht? Ja, nou, toevallig. Ik heb wel eens een dergelijk geval bij mezelf in de praktijk gehad, in de kindercoachpraktijk, dat het echt een meisje zoveel stress gaf dat het echt niet gezond was, met heel veel verdriet ook. En het ene vriendinnetje ging toevallig naar school A, het andere naar school B. En zij wist niet wat ze moest kiezen. En dan mag je best er een keer met een coach over praten. En vaak hoef je niet eens aan een coach te denken. Vaak kan het ook een tante, oom, buurman, buurvrouw zijn. Iemand die jij vertrouwt. Iemand die jou een beetje kent. Die de tijd neemt om met je te praten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Lita Duszkiewiczu, voor je waardevolle tips om met keuzestress om te gaan. Of in ieder geval die te verminderen. Dank je wel, Lita. Leerkracht van groep 7 en coach bij Happy Minds Coaching. Thank you.